أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. فبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, nihayet Ramazan-ı Şerife sıhhat ve afiyetle ulaşmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak ulaşmayı nasip ettiği Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla eda etmeyi, Ramazan'ın feyzi bereketine nail olmayı, nefislerimizi terbiye etmek için bu mübarek Ramazan'dan azami istifade etmeyi cümlemize müyesser eylesin. Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla, adabıyla, usulüyle, hakikatiyle, mahiyetiyle ağırlayıp uğurlamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Güzel bir güne isabet etti. Ramazan-ı Şerif'in hem birinci günündeyiz, hem mübarek cuma günü, cuma olan bir gündeyiz. Bereket üstüne bereket, güzellik içinde güzellik, hususiyet içinde hususiyet üst üste tecelli ediyor. Hem Ramazan-ı Şerif'in birinci günü, hem günlerin sultanı olan cuma gününü, Ramazan-ı Şerif'in ilk cuması, Ramazan'ın ilk günü tecelli etmiş oluyor. Her halükarda çok değerli günlerdeyiz, kıymetli günlerdeyiz, önemli günlerdeyiz. Allah-u Teala bu günleri hakkıyla eda etmeye cümlemizi muvaffak eyleyir inşallah. Bununla beraber Ramazan-ı Şerif'e girerken de gördüğünüz, duyduğunuz, dinlediğiniz gibi aylardır, haftalardır, günlerdir çıkmaza saplanmış bir toplum sıfatıyla giriyoruz. Bir çıkmaza, bir açmaza, bir çıkmaz sokağa saplanmış olmanın çırpınışları içinde Ramazan-ı Şerif'e girdik. Koskoca devlet, siyaset, yönetim, adalet her şeyiyle, her kurumuyla bir susurluk bataklığına saplandı, çıkamıyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de şimdi susurluğun kirlettiği, çirkef içine soktuğu insanların intikam alma duygusuyla tarikatlar üzerinde, şeriat üzerinde, tarikat üzerinde çok sistemli saldırıya geçtiler. 5 tane televizyon kanalı pervasızca, saygısızca, pervasızca, şerefsizce bir takım pisleri ve pislikleri bahane ederek İslam'a, İslam'ın temiz vecihesine, tasavvufuna, tarikatına, şeriatına, kitabına, sünnetine, ehlullah'a saldırıya geçtiler. Çarşaflı kadınlar kiraladılar. Bir takım genç ve güzel kadınlar kiraladılar. toparladılar, ekranlara, aynalara taşıyorlar, getiriyorlar, konuşturuyorlar, para veriyorlar, tebrik ediyorlar, takviye ediyorlar, takdir ediyorlar. Görülmedik bir saldırıyla Susurluğun intikamını Müslümanlardan ve Ehlullah'tan çıkartmanın hilesine, tuzağına girmiş bulunuyorlar. Bu ortamda Ramazan-ı Şerif'e girişimizin fazla bir anlamı kalmadı. Ve bütün dikkatleri, nazarları, ilgi ve alakaları Susurluk'ta hurdaya dönmüş bir arabaya, o da kafi gelmiyormuş gibi şimdi bir şeyhin yatak odasına, banyosuna bütün gözler kilitlendi. Her akşam aynı manzaraları, aynı yatak odasını, aynı çıplak manzarayı defalarca, saatlerce, dakikalarca durmadan, duraklamadan, utanmadan, usanmadan mal bulmuş mağribi gibi şerefsizce, haince Müslümanların gözüne sokmanın bir anlamı var. Bütün bu olanların, olayların arkasında örgütler var, güçler var, maksatlar var, amaçlar var, araçlar var. Korkunç taktikler var, tepkiler var. Korkunç planlar, hesaplar, tuzaklar var. Onun için iyice saplar samanlara karıştı. Hak nedir, batıl nedir, doğrusu nedir, yanlışı nedir? Korkunç bir karmaşaya, kavgaya, iç çatışmaya, iç çekişmeye, tarikat kavgaları, şeriat kavgaları, siyaset kavgaları, parti kavgaları şimdi görülmemiş bir şiddete doğru götürülüyor. Toplumda gerilim artılıyor, artırılıyor. Kavgaya zemin hazırlanıyor. Müslümanlar bu kavganın ve çirkefin içine çekiliyor. Mehmet Efendi, Mahmud Efendi, falan efendi, filan efendi, efendi insanları da pisliğin içine çekmenin korkunç tuzağına doğru bir çekiliş var. Ne yapmak lazım? Nasıl davranmak lazım? Bu kirlenen toplumun içinde nasıl temiz kalmak lazım? Kirlenmiş bir veya birkaç kişiden dolayı bütün meseleleri, bütün müesseseleri kaldırıp atmak mı lazım? Kökünden kazıyıp atmak mı icap eder? Bütün bu konular üzerinde düşünülmesi gereken konulardır. Ramazan-ı Şerif'in bu mübarek, bu mukaddes Cuma gününde ve mütakip günlerde oruçlu olduğumuz halde, abdestli olduğumuz halde bu konuları müzakere etmek, aramızda konuşmak ve belli hususlarda, belli noktalarda söz birliğine, davranış birliğine ulaşmamız lazım. Yoksa böyle giderse bütün manevi değerlerimiz alt üst olacak. İnsanlar kime güvenecek, kime inanacak, kimin sözüne, sohbetine itimat edecek, bütünüyle şüphe, tereddüt ve sıkıntıya doğru alabildiğine toplum sürükleniyor. Özellikle 5 televizyon kanalı haince bu toplumu germeye, mukaddes değerleri yerlere sermeye, ayaklamaya, çiğnemeye büyük bir dehşet gösteriyor, büyük bir yatırım yapıyor, körüklüyor, tahrik ediyor, tahrip ediyor. 5 televizyon kanalı bütün mukaddes değerlerimize saldırıyor. Her akşam, her an, her fırsatta, her imkan buldukça pireyi deve yaparak, habbeyi kubbe yaparak, abartarak, şişirerek sanki kıyamet kopuyormuş gibi 15 dakika, 20 dakika, yarım saat bir basit meseleye zaman ayırarak, tahrik ederek aynı manzarayı, aynı yatak odasını 50 sefer, 100 sefer göstere, göstere, göstere bir şeyler yapmak istiyorlar. Zavallı milletimiz seyrediyor. Mana veremiyor. Ne var bunların arkasında göremiyor. Müthiş bir bilgisizlik var. Şu anda dünya Müslümanlarının hemen tamamı, özellikle Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde, Türkiye coğrafyasında yaşayan Müslümanlar korkunç şekilde dini bilgilerden, dini ilimlerden, malumat-ı diniyeden, zarurat-ı diniyeden kasten planlı olarak mahrum bırakıla neyin ne olduğunu, neyin ne olduğunu, kavramların, kelimelerin manasını bilmediği için, öğrenmediği için, eğitim görmediği için, gerçek Kur'an'a ve sünnete dayalı İslami bilgilere sahip olamadığı için şimdi bu kargaşanın, bu karmaşanın içerisinde şaşırıp kalmıştır. İslami bahisleri, İslami konuları Kur'an ve sünnet çerçevesinde. Malumunuz Müslümanların iki temel kaynağı var. İki temel kaynak. Bu kaynaktan beslenmedikten sonra tabii ki kirlenirsiniz. Kirlenmek, kirlenmek tabiri altında meseleyi geçen cuma incelemeye çalışmıştık. Toplum kirleniyor, tamam kirlenebilir. Siyaset kirlenmiştir. Yönetim kirlenmiştir. İnsanlar kirlenmiş, aileler, kızlar, kadınlar, gençler, politikacılar, bürokratlar, genel müdürler kirlenmiştir, kirlenebilir. Bunun sebepleri var. Bunların çareleri var, çözümleri var. Kirlenmemek için, bu pisliklere batmamak için 14 asır önce kainatın efendisi, mahlukatın, mevcudatın var olmasına, yaratılmasına sebep olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çareyi söylemiş, çözümü söylemiş, hayatı boyunca bunları uygulamış, tatbik etmiş, tavsiye etmiş ve 1400 sene önce bize aynen şöyle buyurmuş. İki kaynağı haber veriyor. Eğer Müslümanlar kirlenmişse, tarikat kelimesinin altında uygun olmayan hatalı, günahlı, eksik, noksan, yanlış bir takım uygulamalar varsa, çarpıklık varsa, sapıklık varsa, bunun sebebi Kur'an ve sünnet olamaz. Bunun sebebi Kur'an'ı ve sünneti bilmeyen Müslüman dediğimiz insanlar. Hiç kimsenin İslam'ı, haşa Kur'an'ı, haşa sünneti kötülemeye hakkı yoktur. Zira Efendimiz buyuruyor ki teraktu fikum emreyni len tebillu ma temessektum bihima kitaballahi ve sünnete nebiyyihi sadaka Resulullah. Ey müminler, ey kıyamete kadar gelecek olan Müslüman insanlar, yani bugünkü Müslümanlara hitap ettiği gibi kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara da Efendimiz hitap ediyor. Ey müminler, ey Müslümanlar, teraktu fikum emreyni, sizin aranıza İki tane temel, temiz kaynak bırakarak dünyaya veda ediyorum. Teraktü, terk ediyorum. İki temel ve iki temiz kaynak. Hiç kimsenin kirletmesi mümkün olmayan kaynak. Hiç kimsenin karıştırması, karışıklık içine karışıklık sokması mümkün olmayan iki temiz hem de temel kaynak bırakıyorum. Bırakarak dünyaya sizlere veda ediyorum. Dünyadan çekiliyorum buyuruyor. لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا. O iki kaynağa samimi olarak sımsıkı yapıştığınız müddetçe len tebillu, dalalete, yani sapıklığa düşmeyeceksiniz. Sapıklık. Hem de len tebillu kelimesiyle ifade buyurmuş Resulullah. Yani hiçbir zaman, hiçbir şekilde sapıklığa düşmeyeceksiniz. Şimdi düşmediğiniz gibi ileride de düşmeyen tekidi nefi istikbal Arapçada. Len tebillu, ileride de sapıklığa düşmeyeceksiniz. Peygamber garanti veriyor. Garanti veriyor. Yani bu kadar kesin konuşmuş olmak ancak Hazreti Muhammed Mustafa'ya mahsustur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Len tebillu, sizi temin ederim diyor. Size teminat veriyorum. Sizi garantiye alıyorum ki dalalete, sapıklığa düşmeyeceksiniz. Ama ma temessettim bihima, o iki kaynağa samimi olarak, sadık kalarak, sımsıkı sarılarak yapıştığınız müddetçe. Şart var. Nedir bu iki kaynak? Kitab Allah, Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabına acaba samimi olarak sarılmış mıyız, sarılmamış mıyız? Şu Ramazan'ın mübarek birinci gününde, cuma gününde bunun hesabını, muhasebesini yapmamız lazım mı, değil mi? Evvela bunun, bak Ramazan Kur'an ayıdır. Kitabullah'ın ayıdır. Ramazan'ın bütün değeri, önemi, kıdemi, şerefi, keremi, ihtiramı hepsi Kur'an'dan kaynaklanıyor. Eğer Kur'an nazil olmasaydı, Kur'an gelmeseydi Ramazan-ı Şerif'in hiçbir kıymeti yoktu. Niye? Cenab-ı Hak öyle takdim ediyor. Açın Kur'an'ı okuyun. Şehr-i Ramazan ellezî. Bakın, şehr-i Ramazan, Ramazan ayı. Ramazan ayı öyle bir mübarek, öyle bir şerefli, öyle bir değerli aydır ki ünzile fîhil Kur'an. O Ramazan'a değerini, şerefini, önemini veren tek hadise ünzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın Ramazan ayında nazil olmasıdır. Ayet çok sarı, çok açık. Ünzile fîhil Kur'an. O halde Ramazan'a dikkat ederken, Ramazan'a önem verirken, Ramazan'a girerken, Ramazan'a bakarken asıl hedefimiz Kur'an'a girmek, Kur'an'a bakmak, Kur'an'ı anlamak olması lazım. Ramazan'ı bir perde, bir sahnenin perdesi gibi düşünürseniz, perdeyi çeker çekmez arkasından ne çıkması lazım? Hazreti Kur'an'ın çıkması lazım. Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Bu kadar basit. Kur'an nazil olduğu için Ramazan'ın önemi, kıymeti var. Efendimiz öyle diyor. Len tebillû mâ temessettüm bihima. Kur'an'a sarıldığınız, yapıştığınız, temessük ettiğiniz, samimi olarak, sadık olarak, salih olarak Kur'an'a sahip olduğunuz, Kur'an'ı kendinize rehber edindiğiniz müddetçe size sapıklık yanaşmayacak. Sapıklıkla sizin hiçbir alakanız olmayacak. Ne cinsi sapıklık, ne iktisadi sapıklık. Bakın, dünyada şimdi iktisadi sapıklığın en şiddetlisini yaşayan bugün Müslüman cemaatimizin, Müslüman halkımızın yaşadığı memleketimizdir. Enflasyon nedir? İktisadi sapıklığın felaketidir. İktisadi sapıklık. Cinsi sapıklığın felaketi nedir? İşte yeryüzünü kasıp kavuran AIDS dedikleri, AIDS dedikleri hastalıktır. İnsanlık inim inlemeye başladı. İtikadi sapıklığın sonu işte uyuşturuculuktur. Ama Resulullah diyor ki siz Kur'an'a ve sünnete sarıldığınız müddetçe size sapıklık yaklaşamaz. Aranızda, sizin içinizde, aranızda sapıklık tutunamaz. Sapıklığa düşmezsiniz. Sapık bir toplum olmazsınız. Kur'an'la bütünleşirseniz. Ve Kur'an'la biz bütünleşmiş miyiz? İşte bugün Ramazan'ın bu mübarek birinci gününde, Cuma gününde, bu kutsal, bu mukaddes, bu mübarek günde bunun muhasebesini yapmamız lazım. Açıyoruz Kur'an'ı. Bakın şu son zamanlardaki kavgalara bakın. Çatışmalara bakın. Tarikat bahanesiyle bir takım yazarların, araştırmacı yazarların, gazetecilerin, avukatların, konuşmacıların, kişilerin, kimselerin tartışmasına bakın. O ona saldırıyor, o ona saldırıyor. O aczi mendiye saldırıyor, aczi mendi ona saldırıyor. Nakşi mendi, aczi mendi, kadiri, falani, filani, hepsi Müslüman olduğunu söylediği halde birbirlerine saldırıyorlar. Şimdi açalım Kur'an'a bakalım. Yani Kur'an'la bağdaşıyor mu, haliniz bağdaşmıyor mu? Kur'an meseleye nasıl bakıyor? Kur'an meseleye iman açısından bakar. İşte açıp Kur'an ayetini okuyoruz. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Estağfirullah. İnnemel mü'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveyküm. Ayet. İçinizde Allahu alem. Bu ayeti kerimeyi bilmeyen yoktur. Ama bu ayetin icabını yerine getiren yok. Bilmek yeterli değil ki, uygulamak lazım. İnnemel mü'minûne. Bakın mü'minler. İnnemâ hasır edatı dediğimiz, kasır edatı, hususi bir manası var. İnnemâ ancak ve ancak anlamına geliyor. Ancak ve ancak. Başka türlü olması mümkün değil demek. İnnemâ. İnnemâ mutlaka ancak ve ancak el mü'minûne mü'minler. Müslümanlar ihvetün kardeştir. Müminler kardeştir. Bakın bunu böyle ifade ederken Kur'an ne kadar cali bir dikkattir. Ne kadar dikkat etmemiz lazım. Bunu ifade ederken müminler kardeştir derken farkında mısınız? Hiçbir kayıt koymuyor. Kayıt kayıt. Hiçbir zabıt koymuyor. Renk farkından bahsetmiyor. Irk ırk farkını ortaya koymuyor. Renk farkını ortaya koymuyor. Bölge, ülke, coğrafya farkını ortaya koymuyor. İnnemel mü'minûne ihvetün diyor. Müminler kardeştir. Acaba siyahlar, beyazlar hiç mevzu bahis etmiyor. İman ettikten sonra siyahlar da, beyazlar da kardeş olur mu olmaz mı? Amenna. İman ettikten sonra ırkı, milliyeti, kavmiyeti ne olursa olsun, Arap olsun, Acem olsun, Kürt olsun, Türk olsun, İngiliz olsun, Fransız olsun, ayette bir kayıt var mı? Mümin olduktan sonra onun soyuna, sopuna bakılır mı? Bakılmaz. Müminler kardeştir diyor. Kürt de olsa, Türk de olsa, İngiliz de olsa, Fransız da olsa, Amerikalı da olsa, mümin olduktan sonra kardeş olur mu olmaz mı? Olur. Ayet öyle söylüyor. İnnemel mü'minûne. Bak. Mümin. Mümin olmak için öyle dolambaçlı, karmaşık bir kargaşada, karmaşada dolaşmanın bir anlamı yok. Mümin olmanın yolunu Kur'an söylemiş, sünnet söylemiş, açıklamış. Mümin olmanın anahtarı var, anahtar kelimesi var, kelime-i şehadet var, kelime-i tevhid var. Mümin olmak için törenler tertiplemeye, sayfalarca bir şeyler ezberlemeye gerek kalmadan bir kelimeyi kalben tasdik etmek, dil ile söylemek icap ediyor, başka bir şey yok. Hep beraber gelin bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bunu söylüyor ve buradaki manayı, kelimeleri kalbiyle de tasdik ediyorsa, bu adamın ırkı, soyu, sülalesi, coğrafyası, rengi, şekli, yaşı, eni, boyu, makamı, mevkisi, hesabı, kitabı ne olursa olsun, bu kişi Müslüman olur mu olmaz mı? Mesele bitmiştir. Böyle söyleyince mümin olur, Müslüman olur. Bunu söyleyenler dünyanın öbür ucunda da olsa, 10.000 kilometre mesafede de olsa, bizimle aynı kelimeyi söyleyen müminlerle kardeş olur mu olmaz mı? Kur'an böyle söylüyor. Ama gelin şimdi toplumun içinde bu çizgiden sapan kardeşlerimiz var. Allah-u Teala müminler kardeştir. İnnemel müminune ayeti kerimenin orijinali söylüyor. İnnemel müminune, müminler kardeştir diyor. Bazı cahil kardeşlerimiz bu müminune kelimesini kaldırıyorlar, bunun yerine başka kelime koymaya kalkıyorlar. Halbuki Kur'an'dan bir kelimeyi kaldırıp yerine başka kelimeyi koyan adam İslam'dan çıkar mı çıkmaz mı? Çıkar. Kur'an'a bir kelime karıştıramazsınız. Kur'an innemel müminune ihvetin, müminler kardeştir diyor. Ama bazı cahil arkadaşlarımız yok diyor efendim, ancak Nakşibendiler kardeştir diyor. Bir kimse Nakşibendi olmazsa, öbürü Kadiri olmazsa, öbürü Aczimendi olmazsa, öbürü falandan olmazsa mümin kardeş olmaz. O bizim ihvanımız değil, bizim ihvanımız Nakşibendi olanlardır diyor. Allah böyle söylemiyor. Bu çatışma nedir? Bu çatışmaya doğru toplumu götürmek nedir? Bu Kur'an'dan, Kur'an'ın özünden, hakikatinden, Kur'an'ın teklif ettiği ölçülerden uzaklaştıkça birbirimize düşman oluyoruz. Sonunda kaybeden Müslümanlar oluyor. Bakın şu Müslüman memleketimizin haline. Siyaset bataklığa saplanmış olabilir. Müslümanların saplanmaması lazım. Bakın 60 gündür, 70 gündür susurluğa saplanmışlar, parlamentosuyla, araştırma komisyonlarıyla, siviller, şunlar bunlar saplanmışlar, çıkamıyorlar. Memleket meseleleri olduğu gibi duruyor. Yanı başımızda görüyorsunuz, Rumlar Kıbrıs'ta Rum yönetimi harıl harıl silahlanıyor. Kıbrıs adasından düğmeye bastığı zaman İstanbul'u bombalayacak bombaları, füzeleri, rampaları Rusya'dan satın almanın tedbirine giriyor. Sen burada tarikat mı, Aczimendi mi, Nakşibendi mi kavgasına itiliyorsun. Bütünüyle Yunanistan İstanbul'u nasıl Müslümanların elinden alırım diye hesap yapıyor. Sen neyin hesabını yapıyorsun, düşman neyin hesabını yapıyor. Bak Rusya'da anlaştı. Türkiye'de siyaset birbiriyle boğuşuyor, birbiriyle dalaşıyor, birbiriyle çarpışıyor. Partiler arası çatışma alabildiğine gidiyor. Müslümanlar bu kavganın içine çekiliyor. Parti kavgası yapmayın. Yarın Yunanistan savaş açtığı zaman Allah göstermesin, zamanımızın savaşları felakettir, eskisine benzemez. Yunanlılar savaş açtığı zaman bizdeki partilere göre savaş açacak değildir. Bu falan partidendir, onu öldürmeyeyim. Falanca da falan partidendir, onu öldüreyim demeyecektir. Sizin partinize bakmayacaktır. Müslüman mısın, Türk müsün, şu memleketteki bir insan mısın? Senin partine, tarikatına, hiçbir şeyine bakmadan toptan öldürmeye kalkacaktır. O adam neyin kavgasını veriyorsunuz? Efendim bu falan partilidir, buna dokunmayayım demeyecektir. Falanca efendim şu şehir, şu bölge, şu belde falan partilidir, buna dokunmayayım der mi demez mi Yunanlılar? Demez, hepsini çiğner. Bir kavganın içine çekiliyoruz. Bu kavganın boyutları büyütülüyor. Bu milletin düşmanları, bu memleketin düşmanları kavgayı büyütüyor, Müslümanlara sıçratıyor, tarikat şeyhlerine, vefat etmiş ehlullah'a, şu anda hayatta bulunan kişilere muazzam şekilde kavgayı, çatışmayı, çarpışmayı genişletmeye çalışıyorlar. Dikkat ediyor musunuz, etmiyor musunuz? bazı yanlışlar olabilir, eksikler olabilir, bir tarikat mensubu kardeşimiz nefsine uyabilir, kadına kapılabilir, güzel, genç ve güzel bir kadına aldanabilir. Yani bunu bahane ederek bütün mukaddesata saldırmak mı lazım? Kur'an'dan uzaklaştıkça bu hadiseler meydana geliyor. Sünnetten, bakın sünnete bakalım. Sünnet dediğimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ala Muhammed. Sünnet der demez karşımıza bütün heybetiyle, rahmetiyle Hazreti Muhammed'ül Emin çıkıyor. Amenna, sünnet o demek. Bakalım peygamberimizin tavrı, tutumu ne? Azıcık araştırılsa, okunsa, incelense sünnet görülecektir. Bakın öyle bir ayın içindeyiz ki yemekten içmekten şu anda yasaklanmışız. Şu anda yemek yasak, içmek yasak, cinsi ilişkilerde bulunmak yasak. Bu yasaklar neyin üzerine konmuş? Nefsin arzuları üzerine. Ramazan-ı Şerif'in koyduğu ambargo, koyduğu ölçüler nefis üzerine konmuştur. Çünkü yemek isteyen nefistir, içmek isteyen nefistir, cinsi ilişkide bulunmak isteyen nefistir. Ramazan bütünüyle nefsin üzerine çullanıyor. Nefis dediğimiz olay var. O nefsin üzerinde tatbikatını yapıyor. Ramazan-ı Şerif nefis terbiyesi için bir eğitimdir, 30 günlük. Rabbimiz arş-ı âlâdan arzın üzerindeki Müslümanlara 30 gün bir eğitim, kurs açtı. Hani kurs açılıyor, 30 günlük kurslar var. Biçki dikiş kursu, efendim işte falan şoförlük kursu. Ramazan-ı Şerif de bir aylık nefis terbiyesi kursudur. Şimdi hepiniz kursa girdiniz. Eğitim görüyorsunuz. Nefsin arzularını genlemişsiniz. Yemekten, içmekten, şehvetten belli bir müddet, yani bugünkü zamana göre saat 6'dan akşam 5'e kadar, yani 11 saat nefsin üzerine Allah ambargo koyuyor. Ambargo, yemeyeceksin. Nefsin terbiye edilmesinin tedbiri içindesin. Nefis, nefsin içinde olmayacaksın. Nefsine kapılmayacaksın. Nefsinin arzularına kapılmayacaksın. İslam'ın özü bu, Ramazan'ın özü bu, orucun özü bu, cihadın özü bu, zekatın özü bu, haccın ihrama giymeni, girmenin özü ve özeti bu, tavafın özü bu. Nefsin arzularına uymayacaksın, katılmayacaksın, nefsin peşinde koşmayacaksın. Kur'an bunu söylüyor, sünnet bunu söylüyor. Karşınıza çeşitli sebeplerle genç ve güzel bir kadın çıkabilir. Nefsin onu arzu edebilir, nefsine hemen engel olacaksın, dur diyeceksin, nefsin arzulara dur demeyi bileceksin. Müslüman olmak bunu gerektiriyor, oruçlu olmak bunu gerektiriyor. Dur diyeceksin, akıl kafi değil, ilim kafi değil, nefis terbiyesi için iman lazım, ahlak lazım, maneviyat lazım, tasavvuf lazım, terbiye lazım, oruç lazım. Mücerret akıl kafi gelmiyor. Akıl yeterli değil. Soruyorum size, bugün birçok Müslüman kardeşimiz sigara içiyor. Sigara. Sigarayı içen kardeşlerimiz içtikleri sigaranın zehirli olduğunu biliyor mu, bilmiyor mu? Bak biliyor. Sigara içen zehirli, bu zehiri açıktan resmen içen bir Müslüman kardeşimiz akıl eksikliğinden mi içiyor, yoksa nefsinin arzusuna iradesiz olduğu için mi içiyor? Sigara içenler akılsız değil ki, iradesiz. İrade eksikliği var. Nefsin arzularına kapılma perişanlığı var. Yoksa sigara içende akıl da var, ilim de var. Zehirli olduğunu biliyor ama içiyor. Akıl eksikliğinden değil, irade eksikliğinden içiyor. İşte Ramazan, Müslümanların iradesini kuvvetlendirmek için gökten yere gelmiştir. Öyle mi değil mi? Peki ne olacak? 30 gün oruç tuttuktan sonra hala sigara içme devam eden adam Ramazan'ın sırrına vallahi nasip alamamıştır. İrade eğitiminde başa sıfır almıştır. İrade, akıl eksikliğinden dolayı sigara içen yok. Herkes akıllı ama iradesi yok. Nefsinin arzusuna çok çabuk kapılıyor. Bu herkeste olabilir. Ama Kur'an'a ve sünnete uyduğu zaman kesinlikle nefsinin elinde oyuncak olmaktan bir insan kurtulur. Genç ve güzel bir kadın çıktığı zaman nefsinin değil de Allah'ın arzularına yöneldiği zaman bu iş biter. Peygamberimizi örnek aldığı zaman hemen nefsinin önüne set çekebilir. Peygamberimizin sünneti de öyledir. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam evlenmiştir, nikah kıymıştır, evlenmiş, nikahlanmıştır. Ama hiç dikkat etmiyor musunuz? Nefsini öne alarak değil, açın Peygamberimizin hayatını 3 dakika okuyun. Peygamberimizin evlendiği zaman yaşını biliyorsunuz. Peygamberimiz kaç yaşındayken evlendi? 25 yaşındayken. Bunu bilmeyen var mı içinizde? 25 yaşında kırıl kırıl genç, sağlıklı, varlıklı, soylu, soplu, Haşimoğullarından, Kureyş kabilesinden önde gelen bir zat-ı mualla 25 yaşında evleniyor. Eğer nefsine kapılsaydı, nefsinden dolayı bu işi yapsaydı, 15 yaşında pırıl pırıl Arap kızları vardı. Niye 15 yaşındaki kızlarla evlenmedi de 40 yaşındaki dul bir kadın olan Hazreti Hatice ile evlendi? Burada nefis var mı? Söyleyin Allah aşkına. 25 yaşında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ilk evliliğini 40 yaşındaki kendisinden 15 yaş büyük olan dul bir kadın olan Hatice validemizle evlendi mi evlenmedi mi? Bunu bana anlatsın bakayım arkadaşlar. Nefsini öne almadı. Nefis 40 yaşındakinin 25 yaşındakiyle evlenmesini ister. Nefis eğer öne çıksa öyle olması lazım. Ve Peygamberimiz 53 yaşına kadar, yani Hazreti Hatice validemiz vefat edinceye kadar ikinci bir kadınla vallahi evlenmedi. Tek kadınla kaldı. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Peygamberimizi örnek almak icat ederse ki amenna, başka türlü örneğimiz yok. Bizim örneğimiz katıksız, eksiksiz, doksansız, isabetli, adaletli, merhametli, yanılması mümkün olmayan tek örnek Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Mehmet Efendi yanılabilir, efendim Ahmet Efendi yanılabilir ama Hazreti Muhammed Mustafa'nın garantisi var, yanılmaz, onu vahiy düzeltir. O Cebrail'e muhataptır. Görüyor musunuz? O halde en yanılmaz, şaşırmaz, bozulmaz numune Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ondan başka hiç kimse bizi bağlamaz, hiç kimse bizi cennete götüremez. Hiç kimseye bel bağlamak zorunda değilsiniz. Hiç kimse kimseyi itham altına alamaz. Niye falancaya bağlanmıyorsun diye kimse kimseye baskı yapamaz, zorlayamaz, onu savunamaz, Hazreti Muhammed Mustafa'nın önüne çıkaramaz. Memleketteki şu kavganın haline bakın ya. Neyle kavga ediyorlar? Kainatın efendisini bırakmışlar, kendilerine göre birer efendi bulmuşlar, efendileri çatıştırıyorlar. Falan efendi, efendi hazretleri, falan efendi. Bir kavga üstüne kavga. Müslümanlar kavga eder mi ya? Kainatın efendisi var. Hazreti Muhammed Mustafa var. Onun bir kainatın varlığına, yaratılmasına, yaşatılmasına, rahmeten lil alemin sıfatına sahip olan bir peygamberin ümmetleri falan efendiden dolayı, falan tarikattan dolayı kavga eder mi etmez? Vallahi etmez, edemez. Ayıptır. Şu çatışmalara bakın. Bu televizyon kanalları da o aradıkları, hayal edemedikleri malzemeleri bularak o ona saldırıyor, o ona saldırıyor, o ona hücum. Bu kişilere bu kadar malzeme veren, fırsat veren bu arkadaşların hesabı ağır olacaktır Allah katında. Nefsine kapılanlar, şehvetine kapılanlar ve mensup olduğu zatların bağlıları olduğunu söyleyenler, Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerine bağlı olduğunu söyleyenlerin haline bakın. Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri rahmetullahi aleyh hayatı bütün mücadeleyle hapishanelerde, cezaevlerinde, sürgünlerde, öyle evlere, öyle köylere, öyle bölgelere sürülmüş ki evinin balkonuna çıkmasını yasaklamışlar. Sürgünde balkona çıkması yasak. Böyle bir hayatın sahibi, hayatta kadın nedir görmemiş, evlenmeye imkan fırsat bulamamış, kadın fitnesini hayalinde taşımamış, Bediüzzaman Said Nursi'lere bağlı olduğunu söyleyen insanların haline bakın, kadınlarla nasıl alemler tertip ediyorlar. Bediüzzaman nerede, bunlar nerede? Hazreti Muhammed Mustafa nerede, bunlar nerede? Bizim örneğimiz kim olacak? Numunemiz kim? Modelimiz kim olacak? Şu halkın haline, cemaatin haline bakınız. İşte bu mübarek ayda, bu mübarek mevsimde bir nefis muhasebesi, bir nefis terbiyesi. Nefsimizi terbiye etmeyeceksek neyi terbiye edeceğiz? Nefsin arzularına gem vurmayacaksak nasıl netice alacağız? Oruçtan gaye, sahurdan gaye, cihattan gaye, İslam'dan gaye, tarikattan gaye, şeriattan gaye, nefsin hakimiyeti değil, nefsin üzerinde Allah'ın hakimiyetini temin etmektir. Bize, Müslümanlara Allah'ın hükümleri mi hakim olacak, nefsin arzuları mı? Problem budur. Efendim tuzak kurulmuştur, olabilir. Bir İslami bir mücadelenin içine giren bir adamın önünde de tuzak olacak, arkasında da tuzak olacak. Tabi şeytanın görevi tuzak kurmaktır, düşmanın görevi tuzak kurmaktır, sen de zihnemektir. Düşmeyeceksin. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam İslam'ın mücadelesini, İslam'ın esaslarını ortaya koyduğu zaman putlara tapanlar, müşrikler, putperestler tabii tepki gösterdiler. Allah'ın Resulü İslami esasları ortaya koydu, mücadelesini açtı, yürümeye başladı, önünü kesmeye çalıştılar tabii. Önüne çıktılar. Olmaz böyle şey dediler. Bizim ilahlarımıza, putlarımıza söylemesin, sayamasın dediler. Sözlüğü de yok ya, karşı çıkamasın. La ilahe olmaz dedi, bizim ilahlarımız var. Sen ilahlar yok diyorsun. Bizim ilahlarımızın varlığını inkar ediyorsun. Olmaz böyle şey dediler. Önüne çıktılar. Engel olmaya kalktılar. Evvela Allah'ın Resulüne teklif götürdüler. Biliyorsunuz teklif. 3 tane teklif peygambere götürdüler. Ne dediler? Ey Muhammed! Allahümme salli Muhammed. Ey Muhammed dediler, eğer senin maksadın, meramın, amacın, gayen Arap milletine, bu Mekke'deki, Hicaz'daki Arapların başına başkan olmak, reis olmak ise, maksadın buysa hiç mücadeleye gerek yok, hiç araya girme, işi karıştırma, insanlarla şu veya bu şekilde görüşme yapma, seni pazarlıksız bütün Arapların başına başkan yapalım dediler. Reis seçelim. Teklif ediyor. Hiç boşuna düzenimizi bozma, ilahlarımıza çatma, putlarımıza karışma, seni başımıza reis yapalım. Maksadın buysa. Bunu hepiniz biliyorsunuz. İkinci olarak, eğer maksadın, gayen, amacın bu bölgenin, Arap aleminin, Hicaz aleminin, Mekke'nin, çevrenin en büyük zengini olmak ise, seni en kısa zamanda bu bölgenin, bu milletin, bu toplumun en büyük zengini yapalım. Yeter ki ilahlarımıza, inançlarımıza, düzenimize karışma dediler. Biliyorsunuz. Üçüncü teklif, yine biliyorsunuz, cemaat ayakta kaldı hakikaten. Kapıda biriktiler, ayakta kaldılar. Aşağıda yeri varsa aşağıya inelim. Değilse biraz daha sıkışmamız gerekecek galiba. Ön tarafta boşluk kalmadı zannediyorum. Yani ayağa kaldırdık, yerleştirdik. Arada boşluklar varsa onları dolduralım. Daha fazla sıkışmanın, sıkıştırmanın imkanı yok görünüyor. Üçüncü teklifi biliyorsunuz. Eğer dediler, ey Muhammed senin maksadın, meramın, amacın Arap milletinin, Hicaz bölgesinin, beldesinin en güzel kadınlarına, kızlarına sahip olmaksa kadınları ve kızları meydana dökelim, seç istediğin kadını al, istediğin kadar kadınla kızla eğlen dediler. karı teklif ettiler peygamber. Kainatın efendisine karı teklif ediyorlar. Her zaman böyle olmuştur. İslam'a sarılan, İslami mücadelenin içine giren arkadaşlarımız, tarikat mensupları, mücadele eden insanlar, mürşitler, muallimler, vaizler, müftüler, hocalar, hacılar, insanlar, bütün bunları bilmesi lazım. Kainatın efendisinin önüne kadın teklif ediyorlar. İstersen makam verelim, istersen mal ve mülkiyet verelim, istediğin kadar kadın ve kız verelim dediler. Kainatın efendisi haşa sümme haşa kapıldı mı, yanıldı mı, şaşırdı mı? Hepiniz biliyorsunuz, verdiği cevap şudur efendimizin. لَوَّبَعُ الشَّمْسَ بِيَم۪ينِ وَالْكَمَرَ يَسَارِ Uzatmayalım. Güneş dediğimiz alemi sağ elimin içine, ay dediğimiz o muazzam varlığı da sol elimin içine koysanız, bütün dünyayı da kucağıma koysanız, vallahi bu davadan vazgeçmem dedi mi demedi mi? Bizim mücahitlerimiz güzel bir karı gördü mü, kar gibi eriyor. Böyle mücahit olur mu ya? Peygamber nerede, bunlar nerede? Nefsine hakim olmayan adam İslam'ı hakim kılamaz. Öyle mi değil mi? Nefsine hakim olmayan bir Müslüman İslam'ı hayata hakim kılamaz. Bak, nefsimize hakim olalım diye Ramazan geldi. Şu anda önümüze dünyanın en lezzetli yemeği konsa Müslümansanız yiyemezsiniz. Nefis istiyor diye yiyemezsin. Allah istiyor diye yemeyeceksin. Ramazan budur. Oruç budur. İmsak budur. İftar budur. Allah'ın emriyle yiyeceksin. Allah'ın emriyle. Ramazan'da bir Müslüman Allah'ın emriyle yiyor, emriyle içiyor, emriyle yemekten kesiliyor. Allah'ın emrine girmektir Ramazan'a girmek. Öyle mi değil mi? O açın diye açıyorsunuz. Tutun diye tutuyorsunuz. Ramazan budur. Bu terbiyeyi alan Müslüman hayatın her sahasında nefsini tutmasını bilecek. Elin düşmanları, İslam'ın düşmanları her koldan önüne kadın çıkarabilir, kız gönderebilir, kiralayabilir, para verebilir, makyaj yaptırabilir, bir takım yem olarak kadınları, kızları, parayı, mülkiyeti kullanabilir. Hemen kapılmak mümkün müdür? Böyle İslami mücadele olur mu? Böyle tarikat olur mu? Ama bir takım çürükler, bir takım üfürükler, bir takım sapıklar çıktı diye de hakikati lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Çürükleri temizlesin, hani bir sepetin içinde 100 tane portakal var, 10 tanesi çürümüş. Bu sepetin içinde 10 tane çürük var diye 100 portakalın tamamını çöpe atarsan cehenneme gidersin. 90 tane sağlam var. Bu 10 tane çürüğü kaldır, at 90 tane kullan. Niye atıyorsun tamamını? Bu da cahillik olur. Bu da yanlışlık olur. Kardeşler, toplum bütün dehşetiyle, şiddetiyle çatışmaya doğru hazırlanıyor. Bakın, yani devlet çarkını çevirenler, bürokratlar, genel müdürler, bakanlar, başkanlar, efendim daire başkanları, polis şefleri, genel müdürler Susurluk olayından sonra bakın nasıl tedirgin oldular. Bir takımları kirlenmiş, pislenmiş, kötü yollara, kötü hallere alet olmuş. Temizleyemiyorlar, o ondan korkuyor, açıklama yapamıyor, o ondan çekiniyor, bir şey söyleyemiyor. Şu anda Susurluk olayını araştıran komisyonun başkanına günde 2000'den fazla ölüm tehdidi geliyor. 2000'den fazla evinden çıkarken kurşunlayacağız, ulan namussuz diyor. Telefon üstüne telefon. Kolay bir şey değil. Bu işlerin arkasında korkunç güçler, gizli, güçlü, belalı örgütler, şirketler, holdingler, kavimler, gizli güçler var. Ne zannediyorsun sen memleketi? Kolay mı zannediyorsunuz siz memleketi? Ölümlerden ölüm beğen diyor adam. En basit seviyede bulunan bir Müslüman bile tetikte olacak, dikkatli olacak, temkinli olacak, hesaplı olacak, dikkatli konuşacak, adımınızı dikkatli atacaksınız. Her tertip yapılabilir, her komplo kurulabilir, her tuzak kurulabilir. taşıdığınız sarığı, sakalı, cübbeyi korumakla mükellefsiniz. Koruyamayan sakal bırakmayacak, koruyamayan sarık sarmayacak, cübbesinin sarığını muhafaza edemeyen sırtını almayacak. Vebaldir, günahtır. Hakkını veremediğiniz davayı almayın, sorumlu olursunuz. Allah'ın Resulü ifade garanti veriyor. لَنْ تَبُلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Kur'an'a ve sünnete yapıştığınız müddetçe size sapıklık ulaşamaz. Size sapıklık ulaşamaz diyor sünnete. Sünnetteki terbiyeye bakın. Bir Müslümanın normal evinde bile çocuklar dahi henüz buluğa ermemiş, erginlik çağına girmemiş bulunan kız çocuklarınızla erkek çocuklarınızı aynı odada yatıramazsınız. Kız çocuklar ayrı odada yatacak, erkek çocuklar ayrı odada. Vallahi sünnet bunu söylüyor. Aynı yatağı şöyle bırak, aynı odada kız çocuklar ile oğlan çocuklar aynı odada yatmayacak. İslami terbiyede sünnetin usulü bu. Bir Müslümanın evi geniş olacak. Açın sünneti okuyun. Bir Müslümanın evinde en az 5 tane oda olacak. 5 oda. Açıklıyorum. Bir tanesinde o evin sahibi ve sahibesi, yani o evin hanımıyla beyinin yatacağı bir yatak odası olacak. Bir. İkinci bir odada gelecek olan misafirlerin kalması için müstakil bir oda olacak. İki. Üçüncü bir oda erkek çocukların yattığı oda olacak. Üç. Dördüncü oda kız çocuklarının odası olacak. Beş. Bir oda da eğer varsa anneyle babasının kalacağı oda olacak. Beş tane oturma, yatma odası, bir de oturma. Yani nereden bakarsan bak, bir Müslümanın sünnete göre yaşaması için evinin 165 metrekare olması lazım. Bizim hayatımız sünnetle ne alakası var? Bizim hayatımızın İslam'la ne alakası var? Kardeşler, müminler, sünnet nerede? Bizim bugünkü insanların hali nerede? Sünneti yaşayan adam kesinlikle örnek olacak, model olacak, emanet karşısında titreyecek, ağzından çıkacak olan kelimeyi 5 kere düşünüp bir kere söyleyecek. Ağzına geleni söylüyor adam. Hapisten çıkar çıkmaz 4. karıyı da alacağım diyor. Ya senin maksadın 4 karıya ulaşmak mı kardeşim? Yani fazla kadınla evlenmek takva mıdır, mertebe midir ya? İnsan haklarının kaçta kaçını eda edebiliyorsun? Kul hakkı dediğimiz insan hakları, kadın hakları, bu emanetin hakkından ne kadar gelebiliyorsun, ne kadar gelemiyorsun? Bu oyuncak mı? Bu oyuncak haline getirilecek bir mesele midir? İnsan oyuncak olur mu? İnsandan daha büyük varlık var mı kainatta? Ve sen İslam düşmanlarına fırsat veriyorsun, ruhsat veriyorsun. Ha bak, Müslümanların, şeriatçıların gayesi 4 tane kariye ulaşmaktır. İmajını niçin veriyorsun ya? İslam'ı niçin bu hale getiriyorsun? Niçin bu imajı, bu mesajı vermeye kalkıyorsun? Tamam, din düşmanlarına kızmak mümkün. Laiklere, laikçilere, laikliklere tamam kızarsın, bağırırsın, istemezsin ama İslam'ı da Kur'an ve sünnet dairesi dışına çekemezsin. Çekmemek lazım. Ayıptır, günahtır. İslam'ı istediği gibi harcayamasın. Bu hiç kimsenin çiftliği değil, hiç kimsenin hisarı altında değil, hiçbir şeyhin, hiçbir efendinin mülkiyeti altında olan bir dava değil İslam. İslam'ın sahibi Kur'an ve sünnettir. Ve yeryüzündeki bütün müminler de iman ettikten sonra kardeştir. Efendim, bizim tarikatta olanlar kardeştir, bizim tarikatta olmayanlar bizim kardeşimiz değildir dediğin zaman Kur'an'ı inkar etmiş olursun. Müminler kardeştir diyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ diyor. اِنَّمَا النَّقْشِبَنْدِيُّونَ demiyor. اِنَّمَا الْقَادِرِيُّونَ demiyor. اِنَّمَا الرَّفَاهِيُّونَ demiyor. اِنَّمَا السُّلَيْمَانِيُّونَ demiyor. اِنَّمَا النُّورِيُّونَ nurcular kardeştir, falancılar demiyor. Müminler diyor. Niye mümin kelimesini işlemcesine girmiyorsun? Niye ayırıyorsun, niye parçalıyorsun, niye dağıtıyorsun, niye dağılıyorsun? İşte Kur'an'dan uzaklaşanların cezası ağır olur, vebali ağır olur. Kardeşler, ezan okundu, uzatmayalım. Mübarek Ramazan'dır, oruçluyuz. Hak Teala Ramazan-ı Şerifimizi ve tuttuğumuz oruçları dün kıldığımız teravih namazlarını ve bundan sonra kılacağımız teravih ve sair namazlarımızı ve ibadetlerimizi şimdiden makbul eylesin. Bu Ramazan-ı Şerifi alemi İslam'ın hakkında hayırlara vesile eylesin. Başladığımız bu mübarek Ramazan'ı ve oruçlarımızı sekteye uğratmadan, arıza vermeden, kesintiye uğratmadan tamamını arızasız tutmayı ve bayrama ulaşmayı Rabbim nasip eylesin. Bu vesileyle hasta olduğu için oruç tutamayan kardeşlerimiz var. Hakikaten hastahanede, ameliyat masalarında, çeşitli hastalıkların pençesi altında inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Hastahanede yatan kardeşler, buradan tanıdığımız daha diğer kardeşlerimiz var. Birkaç tanesi bana rica ettiler ve ifade ettiler. Bu mübarek günde, Ramazan'ın ilk günü, ilk cuması, bu mukaddes günde kendileri için Rabbimize şifa temennisinde bulunmamızı istediler. Allah bütün ehli imanın hastalarına, özellikle Ramazan orucunu tutamadığı için rahatsız olan inim inim inleyen bu kardeşlerimize en kısa zamanda şifalar ihsan eylesin. Bunu da ifade ettikten sonra Allah nasip ederse camimizin dışarıdan gelirken gördünüz şadırvan bölümü, aşağıdaki tuvaletler bölümü hem sıcak suyuyla hem de soğuk suyuyla hazırlıkları bitmek üzere hızlı bir çalışma var. Ancak şu mübarek Ramazan'ın ilk günü ve ilk cuması sizden daha coşkulu, daha verimli bir yardım bekliyorlar. Elimizden geldiği kadar, gönlümüzün, vicdanımızın, cüzdanımızın el verdiği kadar çıkarken şöyle güçlü bir yardımda bulunalım. Bir an evvel bitsin şadırvanlarımız, şakır şakır çalışsın ve Ramazan boyu gelen kardeşlerimiz hem sıcak hem soğuk suyla abdestlerini alabilsin ve ibadetlerini rahat yapabilsin. Ve akşamları da burada her sene olduğu gibi iftar yemekleri veriliyor. Çeşitli yerlerden ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz gelip iftarını yapıyor. Allah-u Teala bu iftar sofralarına katkıda bulunan siz değerli kardeşlerimi iki cihanda aziz eylesin. Bir husus daha arz edeyim. Haftaya cuma günü vaiz arkadaşımız Hasan Hoca Efendi, Hasan Gümüşoğlu kardeşimiz gelecek. Haftaya bu kürsüde o size hitap edecek. Ben de başka bir yerde olacağım. Onu da söyleyeyim. Soranlar oluyor, merak edenler oluyor. Haftaya cuma vaiz kardeşimiz bulunacak, ben bulunmayacağım. Ondan sonraki cuma yine inşallah bir kaza, bir ceza, bir bela, bir musibet olmazsa devam edeceğiz. Hak Teala cümlemizi bu mübarek ayda rıza ve rahmetine nail eylesin. Hakkımızda Ramazan-ı Şerifi hayırlara vesile eylesin. Gecemizi, gündüzümüzü karlı geçirmeyi, faydalı...